Para Rasul bab 14. Lelakoni Rasul Paulus lan Barnabas neng kutha Ikonium ya tunggale wae karo neng kutha Antioki. Neng kutha Ikonium, Rasul Paulus lan Barnabas uga mlebu neng sinago lan gelarke pituture Gusti Allah lan oke wong Jew lan sing dudu terus padha percaya marang Gusti Yesus Kristus. Nanging wong-wong Jew sing ora gelem percaya terus ngoco-ocoi wong-wong sing dudu marake wong-wong kuwi terus padha nglawan marang para rasul. Rasul Paulus lan Barnabas ora ngrewes marang wong-wong kuwi, malah suwi neng kutha kono. Para rasul mau padha ngabarke bab Gusti Yesus karo kendel, lan Gusti Allah dhewe ngantepke kabar bab katresnane Gusti kuwi nganggo mujizat-mujizat sing ditindakke karo para rasul. Para wargane kutha kono terus pecah dadi loro. Sing sebelah nurut wong-wong Jew lan sing liyane nurut Rasul Paulus lan Barnabas. Wong-wong Jew lan para pinituane lan uga wong-wong duduju terus padha ngumpul arep miloro lan bandemi watu marang para rasul. Kadung para rasul krungu bab kuwi terus padha lunga ning kutha Listra lan Derbe. Kuwi kutha-kutha ning bawah Likonia lan uga ning panggonan-panggonan ning sak kiwa tengene kono. Neng kono, para rasul ngelarke kabar gabungan bab Gusti Yesus Kristus. Neng kutha Listra kono, eneng sawijine wong sing kawit laire lumpuh sikile lan durung tau mlaku. Wonge ngrungokke piwulange Rasul Paulus. Rasul Paulus nemake wonge tenan lan ngerti nek wonge bisa waras. Awit wonge duwe percaya, mulane Rasul Paulus terus ngomong marang wonge nganggo swara banter. Ngadeko. Wonge terus ngadek jegenggak lan mlaku-mlaku. Kadung wong-wong kono weruh sing ditindakke karo Rasul Paulus kuwi, kabeh terus padha rame ngomong ing basa Likonia. Dewa-dewa padha mesum rupa wong urip. Marani awake dhewe. Barnabas diarani Zeus, lan Rasul Paulus diarani Hermes. Awit dekne sing ngomong, imame dewa Zeus sing tempele ning sak jabane kutha terus teko nggawa sapi-sapi lan kembang digawa ning lawange kutha. Imam lan wong pirang-pirang kuwi arep ngekeki korban marang para rasul. Kadung Barnabas lan Rasul Paulus krungu apa sing arep ditindakke karo wong-wong mau, wong-wong terus dipenging nglakoni sing kaya ngono. Rasul Paulus lan Barnabas nyuwek-nyuwek saline terus padha mlayu marani wong-wong kuwi karo ngomong banter. Para sulur, kenapa apa kowe kok padha nindak keseng kaya ngono? Awake dhewe iki lak tunggale manungsa kaya kowe kabeh. Awake dhewe iki mrene arep nggawa kabar kabungan bab Gusti Yesus Kristus, supaya kowe kabeh ninggal bralo-bralo sing ora nyoto lan padha manut marang Gusti Allah sing urip, sing gawe langit, bumi, segara lan sak isine. Ing jaman sing wis kliwat, Gusti Allah ngejarke marang para bangsa sing padha mlaku nurut dalane dhewe-dhewe. Nanging Gusti Allah tansah ngetokke kabecikane. Awe dekne ngekeki udan lan panenan marang kue, supaya kue bisa kecukupan ing pangan lan padha bunga. Senajan wis diomongi ngono, nanging meksa kangelan menggak wong-wong sing padha ngekeki korban marang para rasul. Sangka kutha Antioki lan kutha Ikonium eneng wong Jew padha teko ngojo-ojo iwong-wong neng kono. Paulus terus dipandemi watu, terus diseret metu sangka kutha, darani dekne wis mati. Nanging kadung wong-wong sing percaya padha ngrubung dekne, Rasul Paulus terus ngadeg lan balik mlebu neng kutha meneh. Esoke Rasul Paulus lan Barnabas terus budal neng kutha Derbe. Neng kutha Derbe kono, Rasul Paulus lan Barnabas uga ngelarke kabar kabungan bab Gusti Yesus Kristus, lan wong oke padha dadi muride. Sakwise kuwi, para rasul terus balik neng kutha Listra, Ikonium, lan Antioki neng bawah Pisidi. Neng kutha-kutha kuwi, para rasul padha ngantepke pengandele sedulur-sedulur sing percaya, supaya padha kendel. Sedulur-sedulur padha dielingke, kongkon padha mantep terus ing percaya. Tembunge para rasul ngene. Nek awake dhewe kepengin mlebu kratone Gusti Allah, awake dhewe bakal nglakoni kesangsaran oke. Neng saben pasamuan neng kono, Para rasul terus miji pinituwa pinituane pasamuan. Nganggo pandonga lan poso, para pinituwa kuwi terus dipasrahke marang Gusti Allah sing dadi andel-andele. Sakwise Rasul Paulus lan Barnabas dilajahi bawa Pisidi, terus padha balik meneh nang bawa Pamfili. Neng kono, para rasul nglarke kabar kabungahan neng kutha Pergi, terus padha budal neng kutha Atalia. Sangka kono, para rasul terus ngabra, balik neng kutha Antioki. Ya neng kutha Antioki kono, dek biyen Paulus lan Barnabas ditetepke dadi rasul, lan Gusti Allah ngetokke kabeciane. Awit miji rasul loro iki kanggo ngerjani penggaweane Gusti sing saiki wis rampung. Kadung wis padha teka ning kutha Antioki, Rasul Paulus lan Barnabas terus nglumpukke sedulur-sedulur ning pasamuan kono. Dikei laporan bab sembarang sing wis ditindakke karo Gusti Allah lantaran rasul loro iki. Rasul Paulus lan Barnabas uga ngomongke enggone Gusti Allah wis ngekei dalan marang wong-wong sing dudu cu bisa dadi wong Kristen. Para rasul terus rodok suwi bebarengan karo sedulur-sedulur ning pasamuan kono.